łap nagrody. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 zł. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One Spółka z o.o. w Warszawie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 sierpnia, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. MSZ przekaże Rosji notę protestacyjną po eksplozji drona na Lubelszczyźnie. Maszyna mogła nadlecieć z Białorusi. Litwa gotowa wysłać żołnierzy na Ukrainę w ramach misji pokojowej. Polska konsekwentnie wyklucza taki scenariusz. Nowy typ oszustwa na prezydenta Polski, który zachęca do inwestycji w rurociąg. Jeszcze dziś MSZ przekaże Rosji notę protestacyjną w sprawie eksplozji drona na Lubelszczyźnie. Jej ton będzie uzależniony od informacji posiadanych przez MON dotyczących tego, czy była to świadoma prowokacja ze strony Rosji. Dron najprawdopodobniej przyleciał z Białorusi. To najnowsze ustalenia śledczych. Uczestniczy w nich 150 funkcjonariuszy i 6 prokuratorów. Po przesłuchaniach niektórych świadków i nagraniach z kamer prokuratorzy przypuszczają, że dron przyleciał z kierunku Białorusi. Nie wiadomo jednak, czy miał namierzony jakiś cel. To mają ustalić śledczy. Na ten moment jednym z branych pod uwagę scenariuszy jest to, że maszyna rozbiła się po zetknięciu z linią energetyczną. O czym mówi prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz. Udało nam się zabezpieczyć przy pomocy pracowników zakładu energetycznego 3 linie energetyczne, które wykazują ślady świeżego uszkodzenia. Przypuszczamy, że mogą mieć one związek ze zdarzeniem. Śledczy na razie nie potwierdzają, jaki konkretnie rodzaj maszyny spadł w tym rejonie. Nie wykluczają, że mógł być to dron typu szachet. Z Osin, Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Prokuratorzy nie wykluczają, że dziś mogą zakończyć pracę. Rosjanie dokonali zmasowanego ataku na Ukrainę. Użyli ponad 600 dronów i pocisków rakietowych. Większość została zestrzelona. We Lwowie zniszczone zostały budynki mieszkalne w centrum miasta. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 3 zostały ranne. Ponadto rosyjskie rakiety uszkodziły zakłady produkcji elektronicznej w Mukaczewie przy granicy ze Słowacją i Węgrami. Właścicielem fabryki są Amerykanie. 15 osób zostało rannych. Litwa deklaruje gotowość wysłania swoich żołnierzy na Ukrainę w ramach ewentualnej misji pokojowej, poinformował o tym prezydent Gitanas Nausėda, a szczegóły zna Kamil Zalewski. W rozmowie z litewską stacją TV3 prezydent wyjaśnił, że Wilno byłoby w stanie skierować około 200 żołnierzy, podobnie jak w czasie misji w Afganistanie. Zastrzegł jednak, że jest zbyt wcześnie, by mówić o szczegółach, ponieważ w ramach koalicji chętnych Litwa może zostać poproszona również o inne formy wsparcia, na przykład dostarczenie sprzętu wojskowego. Szefowa litewskiego resortu obrony Dovilė Šakalienė już wcześniej podkreślała, że jej kraj oszacował potencjalny wkład w misję, ale warunkiem koniecznym jest wstrzymanie ognia przez Rosję. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. No. Polska konsekwentnie zapewnia, że nie wyśle żołnierzy na Ukrainę. Kutnicy znów wyszli na ulicę, protestowali przeciwko kryzysowi w swojej branży. Tym razem manifestacja odbyła się w Katowicach. Wzięli w niej udział także górnicy. Oburzyła ich wypowiedź nowego ministra energii, który zapowiedział możliwą rewizję umowy społecznej dotyczącej zamykania kopalń. Nie ma żadnej reakcji na nasze protesty, więc będziemy to zaostrzać. Pokażmy im siłę w najbliższych tygodniach. My domagamy się zablokowania napływu taniej stali do Polski. Niestety nie możemy tego osiągnąć, nikt na to nie zwraca uwagi, nie chce tego zrobić, a w wypadku rolników jednak zostało to zrobione, bo prawda, decyzje pewne zapadły. Mamy 6 zakładów jako ArcelorMittal Poland. I jeden tylko będzie czynnych jest. To my jesteśmy za hutą. Bezczelnie też skłamał pan minister Motyka, mówiąc, że Polacy dopłacają do polskiego górnictwa. Polacy nie dopłacają do górnictwa. Polacy dopłacają do likwidacji polskich kopalń, do likwidacji polskiego majątku. Związkowcy chcą się spotkać z wojewodą śląskim. Na wnuczka, na policjanta, teraz także na prezydenta. Mieszkanka gminy Łazy uwierzyła w przesłanie filmu reklamowego, w którym sam prezydent RP zachęcał do inwestowania w rurociąg gazowy. Oferta skierowana była do osób, które skończyły 55 lat. Należało w komentarzu pod materiałem zostawić dane do kontaktu. Tak właśnie zrobiła 57-latka, która następnie telefonicznie instruowana była, co trzeba zrobić, aby mieć zyski z inwestycji.

get it together. Right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Trudno sobie wyobrazić lepszą piosenkę na początek drugiej odsłony naszego dzisiejszego spotkania w muzycznej poczcie UKF-u. James Brown właśnie ją otwiera. To Państwa propozycje. 22,7 trójek. Dziękujemy za telefony wszystkie. Jest ich mnóstwo. Za chwilę do nich przejdziemy. Ale teraz jeszcze raz zerkam do skrzynki. ukf@polskieradio.pl. Z pozdrowieniami z Cieszyna przyszedł do nas taki list. Ahoj Trójkowicze. Proszę o piosenkę Kasi Linz i Igora Herbuta Trucizna. Wpadła mi w ucho. Tak napisała słuchaczka albo słuchacz, bo list niepodpisany, ale piosenkę emitujemy. Kasia Linz, Igor Herbut, Trucizna. Muzyczna poczta UKF-u do 13 na naszej antenie. Przed chwilą Kasia Linz i Trucizna. A teraz zgodnie z zapowiedzią wracamy do Państwa zamówień telefonicznych. Nasz telefon, dobrze Państwu znany numer 22,7 trójek, dzwoni w sprawie muzycznej poczty UKF-u właśnie od poniedziałku do czwartku od 11 do 13. Dzień dobry. Chciałbym zamówić kawałek Beastie Boys. Dedykuję dla wszystkich słuchaczy trójki. I życzę miłego dnia, wszystkiego dobrego. Ignacy z Żółwina dzwonię. Classes. You gotta fight for your right to party. Zespół Beastie Boys, 1986 rok. Ich debiutancki album. Takie to były czasy, kiedy to były radiowe przeboje, proszę Państwa. Nie ukrywajmy tego faktu. Beastie Boys w muzycznej poczcie UKF-u. Listy kolejne do skrzynki UKF @polskieradio.pl docierają. Ten dotarł do nas, no, dobrą godzinę temu, ale dlaczego dopiero teraz sięgam po ten list? Proszę posłuchać. Witam serdecznie. Chciałabym poprosić o utwór dla ekipy pracującej przy torach w Toruniu, bo mnie dziś tam nie ma, a terminy depczą po piętach. What a Wonderful World, Louis Armstrong. Małgośka. PS. Jakby można dopiero po 12, bo o 11 mamy godzinę po angielsku i słuchamy BBC. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Jedna z Państwa dzisiejszych propozycji. Klasyk nad klasyki. Louis Armstrong, What a Wonderful World. Zapowiadałem, że wrócimy do zamówień telefonicznych. Dotrzymuję słowa. 22 i 7 trójek. Witam serdecznie. Mówi Renata z Nadpiwicy. Mam taką prośbę o piosenkę Cisza Budki Suflera. A dlaczego ten utwór? Ponieważ chciałam ją dedykować wszystkim strażakom, tym zawodowym i tym ochotnikom. To wyjątkowi ludzie. I chciałabym im życzyć, żeby właśnie była cisza, żeby te syreny nie wyły, żeby nie musieli pędzić na pomoc. Cisza, czas na ciszę. Już oddech jej coraz bliżej. Tego naprawdę ci brak. Ona jedna prawdziwy ma smak. Cisza jak ta. Cicho, sza, zbliż się do niej. Drga, ledwie drga, blady płonie. zanurz się w nią, kryształową i czystą jej dłoń, zanurz do dna. Jak ta, to album Cisza Budki Suflera z 1993 roku. Takie piosenki państwo nam i sobie, właściwie odwrotnie, sobie i nam przypominają w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl. Kolejny list od pana Karola, który pozdrawia całą redakcję Trójki i prosi o utwór Faste zespołu Within Temptation. Tak na pobudzenie, jak dodał pan Karol. Burning deep. Within Temptation, Faster. Kolejna propozycja trójkowych słuchaczy do muzycznej poczty UKF-u. I następne już czekają w kolejce. Mówiłem już kiedyś na antenie, że państwo reagują na wydarzenia, na te piosenki, które emitujemy w muzycznej poczcie UKF-u. I za chwilę kolejny przykład na potwierdzenie tej tezy. Stała słuchaczka Dorota pozdrawia z trasy na koncert do Gdańska i prosi o utwór zatytułowany James Brown. Lady M. James Brown to Lady M. Muzyka Jacek Bryndal, słowa Rafał Bryndal. Muzyczna poczta UKF-u w Trójce to czasami też trochę kalendarz muzyczny, jak państwo doskonale wiedzą. Pan Piotr, stały słuchacz Trójki, stały słuchacz muzycznej poczty, pisze tak. Dziś okrągłe 70. urodziny świętuje Tomasz Lipiński. Proszę o przypomnienie utworu supergrupy Fotones, piosenka Again, Again. Okay. Again, again, zespół Photones z jedynej płyty tego składu, When I Die, album wydany w 1988 roku. Płyta nagrana przez Tomasza Lipińskiego, Marcina Ciempiela i Jarosława Szlagowskiego z gościnnym udziałem Jana Borysewicza i Rafała Paczkowskiego. Dla Tomasza Lipińskiego płyną dziś najlepsze życzenia urodzinowe z Myśliwieckiej 357. A na naszej antenie kolejna Państwa propozycja w muzycznej poczcie UKF-u. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, z tej strony słuchacz Stefan. Chciałbym zamówić piosenkę dla moich zmotoryzowanych przyjaciół z Opoczna, którzy w tą niedzielę wybierają się na dożynki na Podlasie, a żeby im się dobrze jechało, to piosenka Yellow the Race. Yeah.

ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach. Jeden z klasyków Wojciecha Młynarskiego w muzycznej poczcie UKF-u. My już się z Państwem żegnamy. Piotr Kamasierak, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Zapraszamy po 13:00 do słuchania audycji Tu Myśliwiecka 357. Dziś poprowadzi ją Marta Malinowska. No i jeszcze jedna piosenka oczywiście od nas na do usłyszenia. Dzień dobry, kłaniam się z Tychów. Coraz bardziej pochmurno. Bogdan mam na imię. Mam prośbę o pieśń pod tytułem Barcelona w wykonaniu Montserrat Caballé i Freddiego Mercurego. Dla żony Marioli z córką Magdaleną, które się ciężko poświęcają, babcią się opiekują, 90-letnią. Barcelona! Barcelona! Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. W Lidlu możesz liczyć na życzliwą pomoc naszych pracowników, którzy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania, wskażą, gdzie znaleźć poszukiwane produkty i pomogą przy kasach samoobsługowych. Bo jak życzliwie, uprzejmie i tanio, to w Lidlu. Powrót do szkoły? Jak tak, to Allegro. Teraz plecak Vans z piórnikiem tylko 198 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 259 zł. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem. Że weekend promek zaczyna się już w czwartek. Łopatka wieprzowa bez kości 44% taniej. 10,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 23 sierpnia. Cena przed obniżką 19,89. Budzik, studia, praca, mnóstwo zadań. A kiedy ostatni raz pomyślałeś o sobie? Stop! Zatrzymaj się! Program badań profilaktycznych Moje Zdrowie Ministerstwa Zdrowia to konkretne korzyści dla Ciebie. Bezpłatne badania dopasowane do Twoich potrzeb. Konsultacja z lekarzem, pielęgniarką lub położną. Twój indywidualny plan zdrowotny, czyli jak zadbać o siebie. Szczegóły na mojezdrowie.gov.pl. Sprawdź się dla zdrowia, zanim pojawią się objawy. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia. Biedronce zbliża się, a promocji co niemiara już czekacie. W ten piątek i sobotę polska słodka papryka czerwona na wagę 4,99 za kilogram oraz kiełbasa śląska Morliny, duża paczka 89 groszy za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę, a praliny Raffaello 150 gramów 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym.